Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Salutacions als qui acabeu de sintonitzar amb nosaltres. És bon moment per parlar en femení des d'aquí, des de les filles de Lilith. Avui ens fem ressò de les conseqüències més negatives de la crisi econòmica. L'assetjament laboral s'ha disparat a l'estat espanyol i es calcula que actualment 800.000 persones pateixen maltractament psicològic al treball. Un 65% són dones i la primera causa de denúncia és la discriminació entre les que es queden embarassades. Malauradament no reconeixen que estan patint assetjament al seu lloc de treball la majoria de les víctimes. Precisament a la nostra tertúlia intentarem donar les claus que ens ajudin a identificar aquests casos. Ho farem amb les expertes que m'acompanyen aquí a la taula i que podreu conèixer en uns minuts. Recordeu que us acompanyarem aquesta darrera hora i també hi haurà temps per fer una parada a la nostra habitual secció de salut amb els professionals de la Canfic. A més, l'Anna Pitar ens obrirà la clau de l'armari amb tendències ja cap al bon temps, cap a la primavera i l'estiu, i l'Esther Bizuete tornarà a guiar-nos per la seva particular història en femení. Som l'equip que fa possible aquest programa, el Samuel Castro, el control tècnic, i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes a les filles de Lilith. Fem un breu repàs de l'actualitat en clau femenina amb el Guillem Riera. Twenty ha decidit retirar del seu web la campanya llançada per la Conferència Episcopal contra l'avortament. El lema que utilitzaven, Eres tu en ti, no ha agradat als responsables d'aquesta xarxa social. Des de Twenty s'han mostrat molestos amb el joc de paraules que relacionen directament la seva marca amb la iniciativa dels bisbes, però asseguren que han aplicat les normes del web com si es tractés de qualsevol altre usuari. Per la seva banda, la Conferència Episcopal ha manifestat la seva sorpresa per aquesta decisió, però no pensen posar cap reclamació de moment. El Departament de Treball de la Generalitat ha ajudat durant els darrers 5 anys a 461 empreses catalanes perquè puguin posar en marxa el seu propi pla d'igualtat. Malgrat aquestes ajudes, a Catalunya encara hi ha més de 1.000 empreses que estan obligades per llei a tenir un pla d'igualtat i encara no s'han posat en marxa per elaborar-lo. Es dona el cas que moltes de les empreses que ja tenen aquest pla no entraven dins la llei i ho han fet de forma voluntària. La nova campanya del Ministeri d'Igualtat contra la Violència Masclista ha recorregut a un eslògan senzill: treu la targeta vermella al maltractador. Això acompanyat d'un gest conegut per tothom, el que fan els àrbitres per expulsar els futbolistes que s'han passat de la ratlla. Diversos actors, periodistes i cantants, entre ells Pedro Almodóvar, Emma Thompson, Iñaki Gabilondo, Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, Juan Diego Botto i Bebe, posen a la campanya i els espots amb una targeta vermella, un gest al qual Igualtat pretén sumar molta més gent. Moltes gràcies, Guillem Riera. Nosaltres continuem aquí a les filles de Lilith i ens fem ressò de la polèmica que ha aixecat l'entrevista que la periodista i directora de TV3, Mònica Terribas, va fer al president Montilla. Des de les files del PSC, algun membre a qui no li va agradar gaire el to de la periodista li va dedicar paraules de molt mal gust des del seu Facebook. Qualificatius cap a la seva intimitat sexual que personalment no voldria reproduir. Per a que es feu una idea, doncs, poca vergonya vindria a ser un dels insults més suaus que va utilitzar aquest home contra la periodista. Hores d'ara, el dirigent municipal ja ha demanat disculpes i avui hem sabut que l'han fet fora i l'han destituït del seu càrrec que recupava al barri de Sant Martí de Barcelona. Qui no es desdiu de les seves paraules és l'escriptor i periodista Salvador Sostres. Ell va dir que la senyora Terribas havia tractat el president Montilla amb la mateixa compassió i tendresa que tracta una persona amb la síndrome de Down. Un comentari més que desafortunat, sabent que el fill de la periodista pateix aquesta afecció. Crítiques desmesurades, creieu, per la directora de TV3. La seva condició de dona pot tenir alguna cosa a veure? Ariadna Castillo, editora de l'Informatiu Comarcal, què en penses? Hola, Laura, què tal? En primer lloc, dir-te que estic encantada d'estar vosaltres avui en aquest programa, igualment de tenir-te amb nosaltres per primera vegada. Doncs bé, en relació a la pregunta que tu feies o que plantejaves, és el fet de ser dona de Mònica Terribas a condicionar aquestes crítiques, jo crec que sens dubte. I a més diria més, crec que en un cas com aquest es fa evident el fet de que la igualtat de gènere no està assolida. És a dir, la igualtat entre homes i dones no està assolida i es fa evident en un moment en el que a una periodista se l'està jutjant diferent pel fet de ser dona o home, perquè estic convençuda, i crec que això tothom ho pot dir, que en el cas de ser un home, unes crítiques d'aquest tipus, com s'han fet personals, doncs no se li han fet de cap mena. Sí, les crítiques professionals, que aquestes jo crec que tothom les accepta, a un li pot agradar més o menys la feina que ha fet, poden ser unes crítiques més constructives o destructives, però en tot cas professionals. En el cas de la Mònica Terribas han anat una passa més enllà i en el cas de ser un home jo crec que sens dubte mai s'haurien fet aquest tipus de crítiques. A més, és curiós que aquestes crítiques només les hagin invertit homes també, no? Sí, evidentment, és que jo crec que aquest tipus de crítiques només les pot fer un home o una dona que encara en queden, tot i que poques, amb una actitud masclista, no? Jo crec que com a dona no pensem d'aquesta forma, hi ha una sensibilitat diferent, i la majoria dels homes, també ho hem de dir, jo crec que són excepcions. En aquest cas, tant homes del món de la política com del periodisme han defensat la Mònica Terribas i, el més important, han criticat aquestes al·lusions que s'han fet a la seva persona i a la seva feina d'aquesta forma tan dura. Per tant, jo crec que dones no ho farien i la majoria dels homes, afortunadament, tampoc. I què et va semblar, Ariadna, personalment, l'entrevista de la Mònica Terribas al president Montilla i també a ella d'ahir, al president del govern espanyol, el Zapatero? Doncs jo crec que l'actitud de la Mònica Terribas i el tipus d'entrevista que va ser, doncs va ser una entrevista incisiva. Jo crec que és un periodisme diferent, que no sempre s'ha de fer aquest periodisme complaent amb l'entrevistat o entrevistada, no? Perquè hem de permetre, sobretot en el cas de persones de l'àmbit polític, que vinguin a la televisió o a la ràdio a fer el seu discurs. Per què? Per això ja tenen els seus mítings, per això ja tenen els seus actes, els esdeveniments, on van i fan les declaracions que volen. Nosaltres els convidem a un programa perquè volem saber coses. I la Mònica Terribas el que va fer va ser esbrinar aquestes coses, poder amb un to més ferme, més directe. Doncs, Laura, que vols que et digui, si hagués estat un home, potser no es consideraria aquesta actitud com tan ferma, tan incisiva. Podem concretar, si vols, Ariadna, si aquesta entrevista l'hagués fet Josep Cunit, avui estaríem parlant d'aquestes crítiques? T'he de donar la meva opinió personal. Jo crec que segurament no. Les crítiques professionals, segurament no. Les personals, absolutament negatiu. O sigui, això segur que era impossible que s'haguessin fet. Només s'han fet pel fet de ser dona. I et dic una cosa també, com dèiem, les professionals segurament tampoc, perquè amb una dona resulta més sorprenent aquesta imatge. Una dona com va demostrar Mònica Terribas. No m'estic posicionant ni si és el millor periodisme o pitjor, ni... O sigui, no dono aquesta opinió com a tipus de periodisme, sinó no com a imatge clar. Que dona. Si és una dona, resulta més agressiva en el cas de ser un home. Perquè, per exemple, l'exemple que has posat, en Cuní és un periodista que realitza el mateix tipus d'entrevista. Exacte, he posat aquest exemple perquè Cuní també té fama de ser un periodista punyent i incisiu, també. Exacte, però és el que deia també abans, per què hem de deixar que les persones de l'àmbit polític puguin anar a televisió, a la ràdio, a fer el seu discurs? Per què no esbrinar? Per què no anar una mica més enllà, no? Per què no... Escolta, respongui'm a la pregunta que li estic fent i si no, digui'm que no me la vol respondre. Però també m'han dit que els periodistes estan cansats d'aquesta anar donant voltes a les coses i al final no dir res, que és una cosa que la política doncs està molt de moda, no? Doncs bueno, és un tipus de periodisme diferent. Un, quan va a aquests programes, ja ha de saber a què un periodista s'enfrenta. En el cas de la Mònica Terribas, doncs això s'ha vist com un comportament massa agressiu. Bueno, això ja és una opinió de cadascú. Si hagués estat un home, segurament les crítiques no haguessin estat a aquest nivell. S'ha filtrat avui la notícia, Ariadna, no sé si estàs al cas, de que l'home que va vertir aquests insults sobre la Mònica Terribas ha estat destituït. Ell era dirigent al districte de Sant Martí, del barri de Sant Martí, i l'han destituït avui del seu càrrec. Creus que això és fruit de la pressió que s'ha exercit sobre el PSC o és fruit realment d'una decisió ferma? Ho haguessin fet si no hi haguessin hagut tota aquesta pressió social, creus? Jo crec que més que la pressió social és simplement també una qüestió d'imatge. Jo crec que cap partit polític es pot permetre el luxe de tenir a les seves files una persona que parli així d'un membre de qualsevol estatus, no? Però sobretot quan estem parlant de la directora de la Televisió de Catalunya. Per tant, ja sigui per pressió social, ja sigui per imatge, sigui per convenciment del propi alcalde, en hereu que ha pres aquesta decisió, jo crec que era inevitable que algú pagués per aquestes crítiques, perquè demanar perdó no és suficient des del moment en què, bueno, crec que s'ha de fer jurisprudència, no? De demostrar que això no es pot fer. Doncs moltes gràcies, Ariadna, per atendre els micròfons a les filles de Lilith. Esperem que sigui la primera vegada, però no l'última, eh? Això espero, Laura, això espero. Fins aviat, gràcies. Gràcies. Esteu escoltant Les filles de Lilith. Temps de tertúlia a les filles de Lilith i, com deia avui a l'inici, parlem d'assetjament laboral, perquè les xifres són crítiques des de que estem patint aquesta crisi econòmica. A l'estat espanyol han augmentat les denúncies per aquesta causa un 45% i la majoria de les persones afectades són dones, concretament un 65%. Recordem que la llei catalana per l'erradicació de la violència masclista contempla l'assetjament psicològic i sexual al treball com un tipus de violència de gènere. Sembla, doncs, que elles acostumen a ser les més perjudicades. De fet, la primera causa de denúncia és la discriminació laboral que pateixen 9 de cada 10 embarassades. Són dades que hem extret del Ministeri d'Igualtat. Molts d'aquests casos, malauradament, es queden a l'ombra i passen desapercebuts perquè les víctimes no saben reconèixer que estan patint el que avui es coneix també com a mobbing laboral. Precisament amb les nostres convidades intentarem donar les claus que ens ajudin a identificar els casos d'assetjament en el treball. Ens acompanyen a l'estudi la promotora per la igualtat, Amor de l'Àlamo, i la tècnica del programa de seguretat contra la violència masclista de la Generalitat de Catalunya, Alba García. Benvingudes les dues a les filles de Lilith. Moltes gràcies. Bé, doncs, si els sembla, podríem començar per la identificació d'aquest problema, per la identificació de l'assetjament laboral. Per exemple, Amor, com ho podem identificar? Aviam, no és fàcil, però sí que és cert que avui en dia hi ha eines, les dones tenen eines per detectar quan són assetjades. Aviam, l'assetjament va des de, pot ser des d'un insult, des de fer broma sobre l'aspecte físic d'una dona, menysprear-la, dirigir-li paraules obscenes, vull dir, hi ha moltes diferents aspectes sobre el que és assetjament sexual. I quines són aquelles coses, doncs, que definitivament ens poden dir o ens poden fer identificar que estem patint o podem patir assetjament laboral, Alba? Aviam, són situacions molt, molt angoixants. Moltes vegades són situacions que duren molt de temps i que ens costen identificar, no? Perquè al principi confonem, no?, el que és una broma, el que és un acudit verd, el que és un comentari, com deia l'Amor, que potser no t'ho prens, no?, com un atac, sinó que, mira, que... I això costa molt d'identificar com un assetjament. El que passa és que en el temps, quan això s'utilitza de més, doncs per menystenir-te, per menyscabar també la teva pròpia autoestima, perquè tu, per anul·lar-te, no?, com a persona dins de la feina, o per treure't d'una feina o per treure't una responsabilitat, no? S'utilitza l'assetjament per manipular la situació laboral. Clar, aquestes situacions que duren i duren, moltes vegades acaben amb un estat emocional, doncs, de depressió. Moltes vegades no ho identifiquem fins que agafem la baixa un cop per depressió, no? I quan comences a estirar del fil i veus, a vegades, que no ets l'única, que moltes vegades també això els hi ha passat a altres companyes, no? I quina casualitat, i que sempre està identificat el mateix agressor. Clar, és quan comences a pensar que potser no et passa tu sola, no? Però sí que hi ha un període en què penses que tu fas les coses malament i que això et passa a tu perquè ets un desastre a la feina, no? Quan és al revés, no? És una persona que no està actuant correctament, que t'està vexant, que a vegades no te n'adones i a vegades acabes inclús tenint problemes seriosos de salut, no? I has de fer alguna cosa. Aleshores, Alba, podríem considerar l'assetjament laboral també com un tipus de violència masclista, com fa la llei catalana, no? I tant. L'avantatge de la llei catalana, com diem, que és la llei dels drets de les dones a erradicar la violència masclista, és aquesta, no?, que ha dit amb nom i cognoms totes aquelles violències que estan contra les dones només pel fet de ser dones. I l'assetjament laboral, l'assetjament sexual a la feina, moltes vegades no afecta el 100% a les dones, però sí que és una cosa que afecta en un 99% a les dones. Per tant, sí que és un tipus de violència que té aquesta pàtina de sexe, no? O sigui, que li passa molt més a les dones que no pas als homes. Per tant, és una violència masclista. Ara per ara s'ha de dir doncs, que gràcies a la llei d'igualtat, de la llei espanyola d'igualtat de 2007 i també aquesta llei per erradicar la violència masclista, doncs està penalitzat aquest assetjament laboral. Però a banda de les lleis, potser ara és quan ens toca conscienciar el problema des de la seva base, no? Toca conscienciar a les empreses, potser, no? Sí, a les empreses i sobretot a les mateixes dones que estan passant per aquesta situació. Jo veig que d'uns anys enrere passa com amb la violència dins de la parella o de l'àmbit familiar, que abans, i com molt bé deia l'Alba, era un tema que la dona pensava que només li passava amb ella, que a més ella feia alguna cosa malament, per això es mereixia aquella actitud que hi havia vers amb ella, no? Això és avui en dia les empreses i tenim estudis que quan es va fer la presentació d'aquestes eines per fer aquest protocol des del Departament de Treball, ho nomenaven estudis on ja hi ha un percentatge important de dones que detecten aquesta violència, més que la denuncia, que en parlen. I jo penso que aquest ha estat el gran pas important que s'ha fet, perquè jo recordo fa uns quants anys, però potser estem parlant de 10-15 anys, que moltes vegades, sobretot en dones que treballaven en grans empreses, venien a les associacions de dones i en parlaven del que els hi passava. Però quan deies, doncs això s'ha de parlar, s'ha d'anar a parlar amb el comitè d'empresa, llavors no, perquè no, per la vergonya, perquè què diran, perquè clar, moltes vegades era difícil de poder-ho provar, a més a la dona se la tornava a culpabilitzar perquè pues, alguna cosa haurà fet si algun company es sobrepassa amb ella, no? Pues, alguna cosa haurà fet. Això es passa ara avui en dia, vull dir, ja no es dona. I a més, clar, sobretot que tenim les lleis, la llei d'igualtat, la llei catalana per erradicar la violència masclista, que evidentment aixopluga a la dona que decideix, la treballadora que decideix posar la denúncia endavant. A més, ara també doncs, es repartiran, precisament doncs, seguint aquesta conscienciació cap a les empreses, es repartiran 20.000 exemplars d'un el que vindria a ser doncs, un protocol que podria doncs, ajudar les empreses precisament a establir el que seria doncs, un reconeixement més eficaç de l'assetjament laboral. En tot cas, és una cosa positiva, no? Com a mínim, les dones estaran més protegides des de dins, no sols des de la llei, és a dir, des del lloc on treballen. Sí, la llei és la llei d'igualtat, per exemple, la llei orgànica, l'estatal, obliga les empreses a parlar-ne. O sigui que les lleis acompanyen aquest esforç, no? De treure a la llum, de fer d'un problema que gairebé es viu, no? Moltes vegades a manera a títol individual, a fer un problema social, no? O sigui, aquí hi ha dues coses, que les lleis, aquesta llei d'igualtat obliga les empreses a fer plans d'igualtat i a prendre mesures, i també les lleis específiques ajuden a prendre consciència a títol individual i col·lectiu, no? La llei catalana, com tu deies. Ara bé, la llei catalana no és una llei penalista, o sigui que si alguna persona es troba en una situació d'assetjament, quan ja l'ha identificat, té diferents, depèn de l'experiència que estigui visquent, té diferents vies, no? de poder demanar ajut. I precisament la de la denúncia és la més complicada, la denúncia penal, no la denúncia administrativa. O sigui que encara les eines que tenim ara a les empreses són eines que són les de sempre, no? Articles que fan referència i fan aixopluc de l'Estatut dels Treballadors, la via administrativa, que és, sempre és bueno, una via que pot ajudar a solucionar el tema, com més proves hi hagi millor, etc. Els sindicats sempre ajuden. I quan sí que l'assetjament sexual va acompanyat de la sol·licitud de favors sexuals, en aquí sí que ara hi ha un article al Codi Penal que fa que tu puguis anar a un jutjat o puguis anar a una comissaria de Mossos d'Esquadra i denunciar això. És a dir, hi ha més ventall i evidentment que aquest marc legal, aquestes noves eines, són un reflex de que això ja comença a ser un tema, doncs, un tema pres com un problema social, no com un problema individual. Eh? I aquí ja estem tothom, les persones que ho pateixen, les persones que estem en entitats, les persones que estem a la representació sindical, tenen un paper clau a les empreses, les públiques i les privades. Les empreses públiques hem de fer un pas també, hem d'anar molt més enllà i d'unidor el que estem fent també per donar exemple a les privades. O sigui que es mou tota la maquinària i, per tant, crec que les persones que ho estan patint, les dones que ho estan patint, no se senten o se senten menys soles. Comentava també l'Alba precisament doncs, aquest avanç sobre les eines legals i també sobretot els serveis doncs, que avui ofereixen des de l'assessorament jurídic fins també a l'assessorament psicològic a les dones ja no només maltractades, en aquest cas també les dones que poden patir assetjament o violència masclista al seu treball. En el cas, per exemple, que una dona, doncs, després del que hem dit aquí, sospiti o tingui allò que estigui pensant doncs, que ella podria ser víctima d'un assetjament laboral, on hauria d'anar? Quin és el primer pas que hauria de fer? A veure, hi ha un telèfon, hi ha dos vies de demanar informació. El telèfon 900-900-120, que aquí la podran assessorar de tot el que li passi d'aquesta violència i de les altres, o el Departament de Treball, que té una pàgina web i té un telèfon per poder consultar absolutament tots els problemes que es puguin presentar, tots els dubtes i tota l'orientació que pugui necessitar una persona que estigui passant aquest problema. Mm-hmm. Jo afegiria amb això també que si no, inclús una dona en el seu municipi, al centre de la dona, vull dir, avui en dia, per sort, a la majoria de les nostres ciutats, i si pensem en la nostra comarca, en el Baix Llobregat, hi ha serveis d'atenció, no concretament en l'aspecte laboral, però sí per orientar, per derivar, per posar-la en contacte. Vull dir, sobretot això és molt important, que quan una dona sospiti o pensi que ella està sent víctima d'una vexació per part de qui sigui, que es pot, com deia l'Alba, doncs, en aquest telèfon o el Departament de Treball, en el cas laboral, però bueno, també l'Institut Català de les Dones, però avui en dia, per sort, a qualsevol de les nostres ciutats hi ha un servei d'atenció a les dones. O sigui que les associacions, en aquest cas, també jugarien un paper molt important, no?, en tota aquesta xarxa, aquest entramat per donar suport a les dones. Evidentment, per una banda, els moviments associatius de dones, però, a més, també les administracions, vull dir, sobretot a nivell local, per part dels ajuntaments, s'han posat en marxa, moltes vegades en col·laboració amb associacions, han posat en marxa serveis d'atenció a les dones. I podríem relacionar la incorporació, l'augment de la incorporació de la dona al treball amb aquest augment també de l'assetjament laboral? És a dir, és una regla de tres no o no? No sé, a veure, no tinc dades, però jo tinc la impressió de que no té res a veure, que ara potser, clar, el percentatge, o sigui, el percentatge és el mateix, tot i que ara a nivell, amb números absoluts, potser afecta més gent perquè hi ha més dones que estan en el mercat laboral, no? Però jo penso que és una cosa històrica, ancestral, des de que hi ha treball, no? Treball productiu i reproductiu. Penso que les dones no fa molts segles, bueno, fa un parell de segles o tres, dos i pico, que estan treballant en el món, vull dir, en el treball productiu, treball assalariat, i això és més antic que... Bueno, és igual que la violència que s'exerceix per part de les parelles, és una qüestió de model de relacions entre el gènere masculí i femení, sigui a casa, sigui a la societat, sigui en la feina, no? També és cert que quan les dones van començar a treballar, potser parlem de dos segles abans, doncs sobretot a fàbriques i a la indústria, doncs aleshores eren els homes el que manaven i no tenien por de que una dona doncs, pogués accedir al seu càrrec, potser de mandatari, però ara sí que hi ha aquella possibilitat, les dones estan més preparades i sí que poden accedir a càrrecs de responsabilitat. Tot i això, doncs, encara ens costa molt arribar-hi, o bé, o no ens deixen del tot arribar-hi, no? Sí, bueno, el famós sostre de vidre, exacte, però vaja, però a vegades és un, l'assetjament respon a un abús de poder, no? Mm-hmm. I a vegades no és només pel pànic ancestral també, no? De perdre el lloc en la societat, no? Que és el que podríem dir, no, això estem generalitzant, eh? El gènere masculí, mm-hmm, vale? Però aquest exercir poder s'exerceix igual a vegades només encara que se sigui una persona sense cap tipus de responsabilitat, no? O sigui, a vegades mires quan es brines una mica, no, en els estudis que s'estan fent i per categories, i tampoc sempre hi ha una relació jeràrquica, però a vegades és jeràrquica baixa, no ha de ser sempre del director general a la secretària de direcció, que podria ser un cas típic. A vegades la jerarquia és més avall, pot ser la persona responsable de manteniment, m'entens? Mm, sí, o sigui, sí, que sí, sempre sí. Hi ha una relació jeràrquica, o moltes vegades, però respon més a aquesta relació de, no, de domini entre els gèneres que no pas pel sostre de vidre. Tot i que a veure, amor, no? La por aquesta, no? De la nostra societat, perquè si no avancem més amb la igualtat amb els llocs de presa de decisió, alguna cosa està passant, no? Mm-hmm. Però no crec que sempre s'utilitzi l'assetjament sexual. No, jo crec que no. Hi ha moltes maneres, també, no? Exacte. És molt subtil aquest abús de poder, o que encara hi ha més cert, que hem avançat, que les lleis ens ajuden, però no vol dir que feta la llei ja estigui tot, o sigui, ja hàgim arribat als objectius. Realment la situació és que sí que s'ha legislat molt bé, però la realitat és que encara les dones no estem en els llocs de poder. No. Estem centrant-nos molt quan parlem d'assetjament laboral, sobretot en l'assetjament sexual, però a vegades també es dona el cas de que més enllà o no hi existeix l'assetjament sexual, però sí un assetjament totalment psicològic, no? Que et va marmant, que aquella persona, doncs, la va deixant sense autoestima i que realment, doncs, la fa desitjant un altre avall. No, i a més té conseqüències per la salut, és un motiu de baixa laboral, perquè és una qüestió de salut laboral. A veure, és que gairebé les lesions psicològiques costen més de superar moltes vegades, mm-hmm, si no tenim bons tractaments també, bon suport, i costa més de recuperar-te que unes lesions físiques, no? En el cas de que poguessin ser físiques. És un, bueno, jo penso que sí que, i a més costa molt, tampoc, les coses tampoc són de color de rosa, perquè, vull dir, hem d'animar que la gent trenqui el silenci, perquè si no trenquem el silenci entre tothom no avançarem, però també és veritat que no tots els casos són fàcils de demostrar, no? I que tot l'assetjament psicològic costa molt de demostrar, i llavors no per això no t'has de moure, no? Però que s'ha de tenir també molta paciència, molta constància i tenir clares les solucions per seguir endavant i per trucar les portes que calgui, no? Però l'assetjament psicològic és complicat, sobretot quan l'empresa ha de dirimir moltes vegades qui té raó, no? I si és la primera vegada que passa, doncs costa, o sigui, els empresaris encara no, bueno, empresaris o responsables de departaments de l'administració pública, no estic aquí dient ni empresa pública ni privada. És un tema, l'assetjament psicològic o l'assetjament sexual o per raó de sexe, són temes molt delicats. Quan això es planteja en una taula on hi ha pèrits i això, la primera frase que surt en una taula és que és un tema molt delicat. I per què és delicat? Doncs perquè encara, per aquests estereotips que tenim, el que sigui, tots i totes, moltes vegades les persones que pateixen l'assetjament, el moral o el que sigui, són les persones que han de fer més esforç per demostrar-ho. O sigui, tot i que la llei diu que és la persona que fa una cosa dolenta, no? La persona que assetja és el que ha de demostrar que no assetja, La realitat és que la persona assetjada, la persona que és víctima d'un assetjament, és la persona que ha de tenir molta energia i molta voluntat, perquè és la persona que haurà de demostrar que ha estat assetjada. A més, no oblidem que també juga un paper important la por a perdre el treball. Moltes vegades està per sobre la necessitat. Sí. I més, per exemple, com tu dius ara, en temps de crisi. És a dir, això potser juga en contra de les denúncies o de que la gent surti del silenci i digui que realment ha estat assetjada o que ho denunciï, no? Jo també penso que històricament en èpoques més, no? En èpoques que són en estatures, aquestes coses s'han silenciat més. Sí, però jo veig que és important que les dones parlin, sobretot de l'assetjament psicològic, per això, perquè com que és tan difícil de provar, si és una persona, és una, dues, tres, perquè normalment qui té aquest comportament agressor ho té no amb només tothom, amb una persona, sinó amb més d'una persona. Per tant, és important que hi ha por, que hi ha recel, que d'entrada, malgrat s'han fet enquestes i sí que avui en dia les dones que han donat aquest pas diuen que se troben, la gran majoria, que es troben recolzades, però encara és allò de mirar amb dubte, bueno, i ella què haurà fet? Però com molt bé deia l'Alba, és dels pocs casos en què la persona víctima o la persona que ho pateix ha de demostrar que ho ha patit. No és la persona agressora qui ha de demostrar, o sigui, els fets, no? Vull dir, per tant, això és costa per part de les dones. Doncs en tot cas, suposo que tot radica en continuar lluitant i continuar educant, sobretot, a la societat, perquè és un treball conjunt. Fins aquí hem arribat amb la nostra tertúlia. Donem moltes gràcies a l'Amor de l'Àlamo i a l'Alba García per haver-nos acompanyat de les filles de Lilith. Moltes gràcies plaer a vosaltres. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. A les filles de Lilith parlem de salut. Si parlem de fibromiàlgia, inevitablement hem de parlar de dolor. Aquesta és una malaltia que afecta un 3% de la població catalana i majoritàriament a dones. A més, és una afecció relativament nova en l'àmbit de la salut que només està reconeguda en alguns països d'Occident. Encara, doncs, hi ha debat al voltant dels seus símptomes i del seu tractament i per moltes persones es tracta d'una malaltia encara molt desconeguda. Avui en el nostre espai de salut ens aproparem a la fibromiàlgia de la mà de la coordinadora del grup d'exercici físic i salut de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctora Montserrat Romaguera, benvinguda. Hola, bona nit. Bé, quan parlem de fibromiàlgia també parlem com si fos l'enfermetat del dolor crònic. Aquest altre nom ve a ser potser el resum que consisteix aquesta malaltia? Sí, la fibromiàlgia és una malaltia que està catalogada com a tal des de només fa 15 anys. Per tant, és una patologia encara molt jove, en la que s'està investigant molt, se li estan dedicant molts recursos i en la que en els propers anys doncs probablement ens sentirem a parlar moltíssim. Diuen que potser una de les qüestions més difícils de la fibromiàlgia és precisament el diagnòstic, potser per això com comentava vostè, que és una malaltia que coneixem des de fa 15 anys. Per què es dona aquesta dificultat a l'hora d'identificar la malaltia? Hi ha molta controvèrsia i, per exemple, en països que no estan desenvolupats, països no industrialitzats, no existeix aquest diagnòstic. Llavors, em sembla que és una patologia del món occidental en la que també doncs, hi ha més prevalència d'altres símptomes més ansiosos, la depressió, l'insomni, d'una sèrie de patologies que són una mica secundàries en el ritme de, tan estressant en què estem vivint. I, d'alguna manera, la fibromiàlgia doncs, seria aquesta patologia en la que el dolor és el símptoma predominant, però que no és l'únic, i que sobretot afecta un col·lectiu molt especial, que és aquesta franja de dones doncs, entre 30 i 60 anys. I on es localitza aquest dolor crònic? Com podem més o menys esbrinar que podem tenir fibromiàlgia a partir de certs dolors? Normalment són dones que ens expliquen doncs, que els fa mal tot,

Doncs, doctora Montserrat Romaguera, ens quedem amb aquest missatge global que ens ha traslladat de tranquil·litat. Moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de les filles de Lilith. Adéu-siau. Esteu escoltant les filles de Lilith. L'Anna Pitar, que ens obre la clau de l'armari. Una sintonia indiscutible, inconfusible, també, que ens indica que aquí al meu costat, a l'estudi, t'anima l'Anna Pitar. Què tal, Anna? Hola, Laura. Com sempre, doncs, l'Anna ja sabeu que ens porta aquí les millors tendències del mercat, de les botigues, i en aquest cas les millors tendències del temps, no, Anna? Ja venim amb roba i amb cosetes sí. Ja de cara a la primavera de i a l'estiu. De cara a la primavera, sí. Ja fa temps que vam començar, fins i tot ens vam avançar una mica perquè encara feia una mica de rasca. Sí, però clar, és que ja el mateix que portem dient fa setmanes, que ja fa ganes. Ja fa ganes de primavera, llavors, què vols que et digui? A mi em surten aquests temes. Aquí no ens resistim. O sigui, Anna, que avui crec que ens parles de vestits segons la forma del cos. Sí. Que és allò del diàbolo, el cilindre, que un cop va sonar molt, però que ara sembla que això s'ha oblidat, sí. Ha quedat a l'oblit. És una coseta semblant o què? O no? Sí, sí, van per aquí els tirs, sí. Oh. És saber triar el vestit que menys ens afavoreix, no? Perquè de vegades no és només estar al corrent de les tendències, o sigui, saber què és el que es portarà i tot això, sinó saber-les aplicar al cos de cadascuna, que ja ens agradaria, però no normalment sí, normalment no tot ens queda bé. No, llavors... no som ni l'Elle Macpherson ni la Kate Moss, ja ens agradaria, però escolta, contentes que estem, també, de ser ja, la Laura i l'Anna, sí, sí. Hem de dir. Per això que també cadascuna doncs, té que ressaltar el que té, i per aquí, per aquesta línia és la secció d'avui. Doncs quan vulguis, Anna, comença aquí a donar-nos les directrius. Doncs mira, per exemple, les que siguen així més proporcionades, no? Allò, sí. Les esquenes i la cadera més o menys nivellades, mm-hmm. Amb una cintura estreta... Aquestes poden portar els escots de paraula d'honor. Són aquells sense mànigues, no? Sí, aquells sense tirants. Que jo, com que soc així curiosa i sempre vaig investigant, he descobert d'on ve l'expressió aquesta de l'escot de paraula d'honor. L'Anna sempre fa unes investigacions per veure d'on venen els conceptes. A mi em sorprèn. A veure... Clar, és que jo ho vull saber, perquè després aquestes coses per a jugar al trivial van molt bé. No, sí, aquí també podríem fer l'història de la moda en comptes de la història en femení. Digues, sí, Anna, d'on ve això de paraula d'honor? Faríem algun comentari. Doncs això de que antigament les o sigui, la gent que anava a la modista per fer-se sí. Els vestits... veia aquests escots i patia una mica de veure si se li acabaria caent el vestit allà en meitat de la gent i clar, no. No, pezonazo no. No, no, ensenyar el justet. I més això, més fa uns anys enrere. Doncs, com que estaven allà veient aquest tipus d'escot i s'assustaven una mica, la modista li donava la seva paraula d'honor de que no se'ls anava a caure. Mm. Llavors, d'ahir l'expressió. Però bueno, que jo me'n vaig per les rames. Ben curiós, Anna. Doncs, escolta, a part d'això de la paraula d'honor, aquest vestit queda bé a les proporcionadetes, no? Sí, les que tenen... Jo, per exemple, que soc així més estreta d'esquenes, prefereixo no portar-los, però perquè jo no em veig gaire afavorida. Si tens la sort de tindre una esquena més o menys proporcionada, els muscles... bonics, que també és important, uh-huh. I els pots lluir, pues, estupendo. Perfecte. I per sí, les perfecte. Que tenen a vegades doncs, més malucs o una esquena més ampla que els malucs, aquí ja suposo que les tendències també canvien, no? Sí, clar. Les que tinguen el cos així més rodó, sigui caderes generoses tipus la Beyoncé, per exemple, doncs aquestes poden apostar millor per un vestit que siguin marcant més el pit i la cintura i després que es facin més amples a la zona de les caderes, que és el que uh-huh. Els interessa dissimular o no, perquè, escolta, mira, la Beyoncé està allò ben pagada de les seves curves i bé que les llueix. I tant, també. I a més que li queda bé, o sigui, és una dona que sempre acostuma a estar entre les millors vestides, no sé si tant a lo millor vestida, però sí que marca estil. Sí, té un estil una mica peculiar. una mica peculiar, que a més està assessorada per la seva mare i de vegades dius, doncs per ser la teva mare potser... No t'estimes gaire. No, potser tindria que ser una mica més objectiva. Per això el que deia, jo discutiria potser això de millor vestida, però és cert que és una dona que marca estil. Sí, que marca tendència. I que o està orgullosa del seu cos, o almenys això demostra. Té un estil peculiar. Què més, Anna? Després, les que siguen una mica més petites, baixetes i tal, sí que és veritat que aquesta temporada es porten molt els vestits llargs, bueno, és que a més hi ha un caos ahir de tendències, vestits llargs, vestits curts, amb volants, drapejats, de tot. Bueno, millor, més un escollir, no, sí, Anna? Més un escollir, per això que donem unes pautes per a que cadascuna triï el que més li convinga. Doncs això, el que estava dient, que les que són més baixetes i tal, millor que aposten per els vestits curts. A lluir cama. Que a més ara que comença que a fer bon calor, temps, sí, que ve de gust. Que comença a fer calor, és el que fa ganes, allò sortir al carrer sense mitges i a lluir tipo. A lluir tipo i invertir en depilació aquelles que encara no hagueu passat. Parla Silke Peel o parla de Depilady. Ai, que horror aquest moment. No sí, és veritat, les són les coses i les avantatges que té l'hivern, escolta, que si tens que la depilació... Que queda tot tapadet, no? Exacte, si tens la depilació una mica descuidada, no es nota gaire. Ja sí, però ara ja... No he vuelta atrás. No. O sigui, toca, sí. A fer-me de cera, crema, cadascuna el mètode que menys mal li faci, i lluir cama. Que els primers dies fa una mica de cosa, perquè et veus allò una mica una blancor allí que no afavoreix gaire. Però es porta, i però més des que sabem que els raixos solars no són tan beneficiosos com ens agradaria o com alguns creuen. Bé, Anna, per on seguim? Doncs... Això que estàvem dient de les tendències, no? Que es porten vestits de moltes maneres. Sí. Una de les tendències que ven força són els volants. I llavors els vestits de volants, el bo que tenen és que queden bé a tothom, perquè tant serveixen com per a donar volum a les zones on falta, com per a dissimular. Mira, tu jo que estic molt contenta, clar. Llavors és una peça jo que faria falta tenir a l'armari, el vestit de volants. Imprescindible. Que a més es porta molt. Que bé. Després, les que tinguen les curves allà on les té Jennifer López, és a dir, al cul, doncs també explotarà aquesta zona, no? Perquè, escolta, ja que el tens, que vols marcar-lo, doncs queden els vestits tipus tubo, no?, que es diu. Aquests són tendència i es porten. Però també n'hi ha una mica de cura, perquè ja vam veure tots a Jennifer López als Oscar. A mi personalment no m'ha agradat gens. És cert, és cert. Amb aquell vestit acolxat, sí, molt d'Armani i el que tu vulguis, però semblava un colchón lo Mónaco. O sigui que també n'hi ha que anar això amb una mica de cura. I conèixer cura, el nostre cos i saber què ens queda bé. Escolta, però vull dir, si a ella no li feia complex anar... No, clar, si ella es veia amb algú que va sortir de casa, perfecte. Jo ja dic que és la meva opinió. I bé, com que es porten vestits de moltes maneres, cadascuna al final que triï el que més li agrade i amb el que ella es veja bé, que és lo important. Mira, aleshores que aquesta temporada, no, Anna, tenim un bon ventall on agafar-nos i per anar vestides, que és l'important, al cap i a la fi. Qui vulgui anar despullat o despullada, escolta, allà ell també o ella. Aquí està permès, o sigui que... Sí, aquí a Barcelona està permès, per tant, tu. Visca la llibertat, no? I visca l'Anna, que cada dia ens porta aquí les tendències a les filles de Lilith. Fins aviat, Anna. Adéu, Laura. Esteu escoltant Les filles de Lilith. Fem una volta per la història en femení. Arribat l'hora, en aquesta recta final de Les filles de Lilith, d'escoltar la particular visió de la història en femení de la nostra col·laboradora Esther Bizuete. Hola, Esther, què tal? Hola, Laura. Bé, suposo que, com sempre, doncs, ens portes avui un repàs per la biografia d'una dona, en aquest cas catalana, que hagi format part de la nostra història i una biografia que, de tant en tant, potser també se'ns escapa, no? Doncs sí, mira, avui us porto una biografia de l'àmbit de l'art i la pintura, bueno, diverses arts abarca aquesta biografia. I de qui parlem aleshores avui, d'aquesta artista? Quina és aquesta artista? Doncs avui parlarem de la Mercè Llimona, que Mercè potser Llimona no és gaire coneguda, però quan us posi en context, en el seu context familiar, potser ja sí que sabreu de qui parlo. Sí, suposo que és filla de pares famosos, potser que sí que es coneixen, no? Sí, la veritat és que sí. Aleshores, doncs, si et sembla, comencem per explicar i per endinsar-nos en aquesta vida de la Mercè Llimona. On va néixer? Doncs mira, la Mercè Llimona va néixer a Barcelona el 1914, amb un carrer molt emblemàtic de la ciutat, com és el carrer Roger de Llúria. La Mercè era filla del pintor Joan Llimona i del cèlebre escultor Josep Llimona. Per tant, l'ambient familiar va determinar la seva vocació, que la seva vocació d'il·lustradora. O sigui que ara ja sí que ens comencem a contextualitzar una mica i a situar en el tema de la Mercè Llimona, la seva vida, i sobretot pels seus pares, que ja sí que ens comencen a sonar una miqueta més. Què més, Esther? Com va ser educada o, diguem, de quina manera li va despertar aquest esperit artístic, que ja ens imaginem d'on? A veure, des del principi ella va sentir una clara vocació pel món de les arts i, en principi, als 15 anys va entrar a l'escola de la Llotja del carrer Avinyó. El que passa és que ella va veure que la pintura no era el seu i que li agradava molt més el dibuix. Així que va decidir dedicar-se completament al dibuix i va desenvolupar, doncs, aquesta disciplina a les acadèmies d'Almases i Baixes de Barcelona i, sobretot, a l'estudi del seu oncle Josep. Després, als 18 anys, es va passar al Cercle Artístic de Sant Lluc i també va exercir com a professora de dibuix a l'Escola Blanquerna. Va ser durant aquesta època, a l'entrada del Cercle Artístic, quan va començar a fer les seves els seus primers treballs ja com a professional del dibuix, que va ser, en aquest cas, uns dibuixos a ploma per il·lustrar alguns contes del seu amic Valerí Serra i Bolt, dels llibres de les rondalles populars. O sigui que, a més, ella, diguem que s'envoltava d'un cercle de gent bastant intel·lectual i també relacionats i relacionades amb el món artístic, no? Sí, clar, tota la seva formació va estar relacionada amb el món de l'art, la seva família provenia d'aquest món i no era res estrany que ella, doncs, també es mogués en aquests cercles. I què més? Què més destaquem del seu treball, de la seva trajectòria, per exemple? A veure, quan va esclatar la guerra, el 1936, ella es trasllada a París, que era un focus d'irradiació artística molt fort. I allà ja ella es comença a fer molt més professional i ja comença a ser una mica més coneguda, perquè va treballar, bueno, doncs, en publicacions com La Bon Press i altres publicacions d'allà, de la ciutat de París. Després es trasllada a Sant Sebastià i és allà ja quan publica les seves primeres obres originals, com Tic-Tac, Chupete o El Muñeco de Papel. I també il·lustra llibres famosos i d'autors molt reconeguts, com La Ventafocs o Polset o El Soldadet de Plom. És a dir, que va ser sempre una dona molt relacionada amb el món dels contes infantils, no? Sí, de les rondalles, com ens acabes de dir. A ella li agradava molt el tema dels contes infantils, d'il·lustrar pels nens, li agradava molt tot aquest món. De fet, ella es va formar això en la il·lustració i el dibuix. Després també va tenir una gran trajectòria professional, ja que als anys 80 va col·laborar amb la important editorial americana Random House a Nova York. O sigui, una carrera, com veiem, més o menys bastant dilatada, una carrera artística, sobretot com a il·lustradora, doncs, amb èxit, però i la seva vida personal, Esther? Es va casar, va tenir fills, tant que li agradaven els nens i tan, diguem, endinsada que estava en aquest món? Sí, ella es va casar el 1943 amb Fèlix Escales. Bueno, era un senyor que no tenia res a veure amb aquest àmbit, però sí, era del seu cercle d'amistats, i van tenir 5 fills. La veritat és que, en quant a vida personal, no podem destacar cap tipus d'anècdota ni que tingués una vida amorosa, doncs, molt, molt tortuosa, com han pogut tenir altres protagonistes de la nostra secció. La veritat és que la Mercè Llimona va destacar sobretot per la seva carrera professional. O sigui, una vida personal, diguem, tranquil·la, no? Una sí. biografia on no destaquen afers amorosos o, diguem, d'alguna manera, doncs, situacions una mica escabroses, no? No, la veritat és que pel que fa a la vida personal no va donar gaire que parlar. Tranquil·leta. Parlàvem abans dels anys 80, estàvem ja bastant avançades, sí. en aquest cas, doncs, a la vida de la Mercè Llimona. Què més va passar durant aquest temps a la seva carrera professional? Bé, ella es va posar malalta, va agafar una malaltia crònica aquests anys, que la van tenir força temps apartada de la professió, però ella fins als últims dies va continuar pintant. De fet, avui dia podem veure treballs seus, a la, per exemple, a la Clínica Corachán de Barcelona. Ella va pintar tots els murals de tot el que és la planta infantil. I com sol passar amb els artistes, els premis i el reconeixement més de lo que és la crítica o els poders polítics li va començar ja arribant els últims anys. Així que, bé, en els últims anys de la seva vida la van fer presidenta del Cercle Artístic de Sant Lluc, del que havia sigut membre abans, i també li van donar diversos premis del Ministeri de Cultura, Premi de la Crítica Serra d'Or de la Generalitat pel seu conte de la Ventafocs i també la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. I en aquests últims anys ella va continuar dibuixant, com hem dit, i va passar sempre la seva vida a Barcelona o...? Sí, de fet, moria a Barcelona l'any 1997, o sigui que tampoc fa tant. O sigui, no fa tant, i a més, diguem que avui hem ret homenatge a una barcelonina d'arrel, que sempre va viure aquí i una de les millors il·lustradores, potser, que en aquests últims anys ha donat Catalunya. Fins molt aviat, Esther. Fins molt aviat, Laura. Ràdio Cornellà, xarxa Com Ràdio. Fins aquí el nostre programa d'avui. A les filles de Lilith, recordeu que aquest és el racó que s'apropa a la realitat més propera de la dona. Aquí parlem en femení. Fins la setmana que ve. Network, I just take time.